Maxi Luten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy czwartą i ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Serwis Trójki i Filip Jarek. Sejm debatuje nad kolejnym pakietem ustaw dla przedsiębiorców i pracowników. W Wielkiej Brytanii odnotowano rekordową dobową liczbę zgonów z powodu koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację, która oceni ryzyko zakażenia COVID-19. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Potwierdzono 134 nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Kolejne 18 osób zmarło, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Sejm debatuje nad dwoma projektami ustaw antykryzysowych. Jeden jest autorstwa rządu, drugi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dokumenty te rozpatrywane są równolegle. Przed chwilą założenia swoich rozwiązań przedstawili ministrowie oraz szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady. Karolu, co mówili politycy o proponowanych przez siebie rozwiązaniach? Rządowy projekt przedstawiony został już po południu na konferencji prasowej. Więcej firm ma zostać zwolnionych z ZUS-u. Osoby na umowach cywilnoprawnych mają dostawać dłużej wsparcie, a rolnikom, którzy zostali skierowani na kwarantannę, ma być wypłacany zasiłek. Według minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg już ta pierwsza tarcza antykryzysowa spotkała się z dużą odpowiedzią ze strony firm. Najważniejszy w tych wsparciach jest człowiek i działania, które rząd podejmuje, są przemyślane, przeanalizowane. Projekt ludowców zakłada za to zawieszenie poboru podatków od wszystkich firm oraz wprowadzenie pełnej dobrowolności w płaceniu przez nie składek na ZUS. Dodatkowo zasiłek opiekuńczy dla rodziców ma objąć też osoby z dziećmi do 12 roku życia. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz chce również szerszego wsparcia dla służby zdrowia. Bez wydolnego systemu ochrony zdrowia nie będzie szansy na uratowanie gospodarki. Czyli zaczynamy od rzeczy najważniejszej. Według przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości projekt ludowców nie wskazuje źródeł finansowań proponowanych rozwiązań, a opozycja zarzuca rządowi tymczasem podejmowanie, tu cytat, niewystarczających działań zbyt późno. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje o pomocy, ale już na poziomie europejskim. Dyskutują też ministrowie finansów strefy euro. Trwa ich wideokonferencja, podczas której próbują porozumieć się w sprawie gospodarczego planu ratunkowego. Więcej na ten temat wie Beata Płomecka. O porozumienie dziś zaapelował przed naradą Eurogrupy jej przewodniczący Mario Centeno. Potrzebujemy planu, by ochronić tych, którzy najbardziej ucierpieli i zapewnić, że jednolity rynek wyjdzie z tego kryzysu bez szwanku. Także komisarz do spraw gospodarczych wzywał do jedności i zgody na ambitny plan. Paolo Gentiloni powiedział, że kraje powinny zapomnieć o sporach i porozumieć się co do skali programu ratunkowego. To nie jest moment na podziały. W tym bezprecedensowym kryzysie. Nie będzie zwycięzców ani przegranych. Stawką jest jedność Europy. Dotychczasowe rozmowy kończyły się fiaskiem, bo przede wszystkim Holandia i Niemcy nie chciały się zgodzić na postulaty Włoch, które były wspierane przez Hiszpanię i Portugalię, a dotyczyły wykorzystania funduszu ratunkowego Eurolandu oraz uwspólnotowienia długu i emisji wspólnych papierów, czyli koronaobligacji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Kolejne 786 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 6159, poinformowało brytyjskie Ministerstwo Zdrowia. To największa dobowa liczba zgonów od początku epidemii. Wielka Brytania stała się piątym krajem po Włoszech, Hiszpanii, USA i Francji, w którym liczba zgonów przekroczyła 6 tysięcy. Polskie Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w serwisie pacjent.gov.pl aplikację pozwalającą użytkownikowi sprawdzić, czy jego objawy mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem. Na stronie internetowej użytkownik wypełnia intuicyjny formularz zawierający pytania diagnostyczne. Na podstawie odpowiedzi system ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia patogenem. Narzędzie daje osobie diagnozowanej informację o jej stanie, a w przypadku podejrzenia zakażenia również rekomendacje dalszych działań oraz instrukcje, jak postępować. Z aplikacji można korzystać także na urządzeniach mobilnych. Na koniec przypominamy, obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Profesor Andrzej Batyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, podkreślał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, jak ważne jest, by w tym dniu pamiętać, że jesteśmy wspólnotą.

lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 10 minut po 18, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Długi SMS od pani Beaty przyszedł na 71335, ale dzisiaj okazja szczególna, więc jeśli państwo pozwolą, przeczytam go w całości. Wszystkim służbom medycznym, których praca jest jedną z najważniejszych dla społeczeństwa, życzę, by otrzymywali sprzęt zabezpieczający, by bez trwogi mogli nam pomagać. Życzę cierpliwych pacjentów, by nie dokładali medykom stresów. Już po wszystkim, gdy zdejmą kombinezony i przyłbice, byśmy darzyli ich szacunkiem, na jaki zasługują. Nam, nie medykom, życzę odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii, byśmy personelowi medycznemu nie dodawali pracy. Rządzącym życzę, żeby wreszcie traktowali służbę zdrowia z należytą uwagą i powagą, by pochylili się nad nią z pełną odpowiedzialnością. Drodzy pracownicy służb medycznych, kończy pani Beata, chylę czoła przed waszą ciężką pracą. Bardzo dziękuję za ten SMS. 71335 ZD Trzymałpa Polskie Radio.pl, no i 22,7 trójek. Najlepsze życzenia dla właśnie wspominanych tu wielokrotnie pracowników służby zdrowia. Wytrwałości, zdrowia i szczególnej ostrożności w leczeniu nas właśnie w tak trudnych czasach. No, myślę, że te życzenia także dla nas pacjentów niezwykle istotne. Przypominam apel, proszę państwa, medycy sami o to apelują co jakiś czas. Nie kłam medyka, szczególnie teraz w czasie epidemii, to istotne. Jeśli państwo mają jakieś podejrzenia, proszę przez telefon służby medyczne odpowiednio poinformować. No i piękna piosenka o pięknym tytule. Forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Like o bohaterach służby zdrowia. Taki SMS właśnie teraz przyszedł na 71335. Mowa o studentach medycyny, którzy z narażeniem swojego życia i zdrowia całkowicie dobrowolnie poszli wspierać polski system opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem. Jesteśmy rodzicami takich studentów, czytam w SMS-ie. Jula i Paweł, jesteśmy z was dumni. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich studentów i wszystkich ludzi służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki, ale nie tylko, bo tych, którzy wspierają dzisiaj nas wszystkich w walce z epidemią, na różnych stanowiskach jest bardzo wielu. Teraz, proszę Państwa, kwadrans po 18, audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, trochę przy temacie służby zdrowia, w pewnym sensie mówiąc żartobliwie, pozostajemy, a wszak lekarze bardzo często zaglądają wewnątrz człowieka. Co człowiek ma w sobie w środku? Serce i płuc, katar, hemoglobina, łapie tlen, ucho wędrzne. Jakie? Ucho wędrzne. A bym zapomniał. Coś w uchu mamy. Tam są ślimaki, wiesz? Ślimaki? No. Cichutko sobie siedzą. Zaraz nie słyszałam. Pani Kasiu, kiedy byłam mała, się uderzyłam na kolanku. Tata i mama sprawdziły, czy nie ma krwi, ale nie ma. Czego nie ma? Nie było krwi. Nie masz krwi? Nie mam. Nie, naprawdę, krwi nie mam. Nie żartuj sobie. A to chyba krwi, tak? No, a ja mam ciele. A gdzie to masz? Na całym człowieku jest. Ciele. A każdy ma to ciele? Tak. Pani ma duże ciele, a ja małe ciele. Gdzie ja to mam? Pani, wie pani gdzie to ma? Pani tutaj. Każdy ma ciele. Ty też? Tak. Jest to fajne. W brzuchu taki jest robak, specjalny robak, bo od dawna już go mam. Po angielsku jest tasiemiec, prawda Tymek? Tak. Tymek, wyjmij oczko, nie drób tak, tylko normalnie miej. Tak, normalnie. Tutaj, tak mu wystaje. Widzi pani, taka krew zalała go. Wie pani co? Coś mi się przypomniało. Aby takie cusie. Takie co? Takie cuś, które zjada jedzenie i które zamienia jedzenie na małe części. To jest... Och, już bardzo zapomniałem przypadkiem. A przypomnisz sobie? To za chwilkę. Za troszeczkę. To pomaga brzuszku, żeby brzuszek był zdrowy. Później wypuszcza bąka. To są dwie kubki. Jest kubka smakowa i kubka do robienia. Kubka smakowa próbuje, czy to jest słone, czy to jest słodkie. Ta kubka wszystko wie. A ja mam mózg. To specjalne, żeby wymyślać pomysły. Ty wymyślasz? No. Bo gdy byłam w brzuchu mamy, to mój mózg się tak napełniał tymi pomysłami, aż się godziłam. Dzieci wiedzą lepiej i nikomu nie powiedzą o tym tak jak Kasi Stoparczyk. Tu Trójka. Przyjaciela w nim znajdziesz, choć życie pełne zła, wrogów sto. Jeden cel, jeden grzech, jedną miłość zna. Wszystko proste jest przecież tak, poddać falom się, złapać wiatr. Jedna śmierć, jeden Bóg, czego szukasz wciąż? Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Z wiatrakami bój sprawił, że pokonany strach odszedł gdzieś. Jeden ból, jeden król tracą siłę już. Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Wielkie serce mam, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Nie poddaj się. Wielkie serce mam, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Wielkie serce mam, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Tak brzmi popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 18.22. Mam nadzieję, że Państwo wygodnie gdzieś w domach słuchają teraz programu Trzeciego Polskiego Radia i że to się przynajmniej w ciągu najbliższych kilku dni wcale nie zmieni. Mam już swoje lata. Trapią mnie różne choroby. Koronawirusa mogę nie przetrwać. Dlatego proszę, zostań w domu. Zachęcamy, by w domu pozostać także, proszę Państwa, na święta. Popołudniowa audycja, teraz zaglądamy na zachód starego kontynentu, we Francji. Zachorowało dotąd 98 tysięcy osób, a krzywa zakażeń wciąż ostro pnie się w górę. Francuski minister gospodarki i finansów przewiduje, że w 2020 roku jego kraj może doświadczyć największej recesji od końca II wojny światowej. O Francji w czasie zarazy z paryżanką panią Aleksandrą Głuchowską rozmawiała Magdalena Dercz. Wirus dopadł również panią. Tak, tym, że w moim przypadku no było to prawdopodobnie bardzo wczesne stadium. I tak, to już był ten okres, gdzie w momencie, kiedy miałam symptomy, zadzwoniłam, skontaktowałam się z lekarzem. Lekarz w tym momencie od razu powiedział, że podejrzewa u mnie koronę i wysłał po prostu receptę do apteki. I to była recepta na lek przeciwgrypowy. I w sumie dwa dni później już się znacznie lepiej czułam. W moim przypadku było to lekki przebieg tej choroby, tak, prawdopodobnie. A dlaczego nie przeprowadzono u pani testu? Przy takich przypadkach jak mój, tych testów już się nie stosowało, po prostu bo ich nie było, tak? Także takich przypadków jak ja było wiele. Jak wiemy, liczba chorych we Francji wzrasta. Jakie są Pani odczucia? Czy nasila się również lęk? Myślę, że ludzie się boją o to, co z nimi będzie po tej kwarantannie. Martwią się ludzie o gospodarkę, co będzie z nimi. Chociaż dzisiaj muszę powiedzieć, że Macron tak jakby ogłosił tak zwaną możliwość tak zwanego chômage partiel, bezrobocie na pół etatu. Co oznacza bezrobocie na pół etatu? Bezrobocie na pół etatu jest to taki środek, w którym pracodawca może rezygnować ze świadczenia pracy, płaci pół etatu pracownikom, a pół etatu jest płacone przez państwo. Póki co Francuzi pozostają w domach. No właśnie, czy dosłownie można tak powiedzieć? Trzymają się zaleceń izolacji? Francuzi są narodem bardzo niedyscyplinowanym, także są jakieś tam przepisy, które są zawsze jakoś tak naginane, albo można powiedzieć nie do końca dobrze zrozumiane. No idą na plażę, no nie można iść na plażę, bo się akurat mylą, jeżeli chodzi o drogę, bo myśleli, że można, tak? Turyści byli na plaży gdzieś w Brytanii ostatnio. Kary są surowe, 135 euro. Policja tego bardzo przestrzega, a nawet 1500 euro, jeżeli podwójnie osoba zostanie złapana. Także policja jest bardzo, bardzo wydolna. Za to bez obaw i regularnie Francuzi wychodzą na balkony. We Francji o 8 godzinie dziękujemy bardzo, bardzo lekarzom. Także ludzie wychodzą do okna i klaszczą brawo. A na przykład śmieciarze mają na tych kubłach kartkę przyklejoną najczęściej z podziękowaniem. Wdzięczna jest chyba także młodzież, bo w tym roku nie musi stresować się maturami. Pierwszy raz w historii faktycznie zostały zniesione matury. Młodzież się cieszy. Młodzież się cieszy generalnie, bo nie ma egzaminów. Te egzaminy, jeżeli mają się odbyć, a na uniwersytecie na przykład nie ma egzaminów, ale na przykład do wyższych szkół niektórych, tak zwanych Grand École, no to będą prawdopodobnie te egzaminy przesunięte, także no, na wrzesień i tak dalej. No daty nie są jeszcze w tej chwili znane, ale te egzaminy będą po prostu przesunięte. Pani, jak większość Francuzów, pracuje teraz zdalnie i jak się okazuje, zdalnie można też realizować swoje hobby. Gram w teatrze Sèvres, tak zwany teatr avant-scène. No i spędzamy czas na Skype'ie. Mamy próby na Skype'ie. Ponadto teraz co? No tango tańczę, no ćwiczę w domu, no upiększam swoje kroki. No i przede wszystkim spędzam czas z moim synkiem, który tutaj gdzieś koło mnie siedzi. Jak ci się podoba kwarantanna? To jest fajne. Bawię się w moim ogródku. Też rysuję i ukułem teddy bear. Oglądamy sobie teatr właśnie, też w telewizji odkryłam spektakle, bo we Francji właśnie duże teatry zorganizowały możliwość oglądania spektakli w internecie, także oglądamy spektakle. Rozmawiała Magdalena Dercz. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zapraszamy Do reklamy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Kochani, pyszne było, ale trochę za dużo. Krysiu, podaj mi moje tabletki na wątrobę i te na gazy. Lepiej weź Rapamisan Plus. Ale ja zawsze brałem. A gazy i tak miałem. Rapamisan Plus też zawiera wyciąg z czarnej rzodkwi i liści karczocha, który wspomaga pracę wątroby i trawienie, a do tego wyciągi z kopru i kolendry, wspierające eliminację gazów. Widzisz? Po co brać dwie tabletki? Wystarczy sam Rapamisan Plus. Suplement diety Rapamisan Plus. Wsparcie wątroby plus eliminacja gazów. Aflofarm. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Oddychamy głęboko. Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.31, krótko o pogodzie. Tej nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy i zachodzie okresami umiarkowane. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od plus 2 do plus 6, lokalnie na północy i w rejonach podgórskich od minus 2 do plus 1. W rejonach podgórskich Karpat spadek temperatury nawet do minus 4, a w dolinach to nawet do minus 7. Trójka. Program Trzeci. W programie Trzecim Polskiego Radia ponownie czas na ekonomię. W studiu Eryk Kazanowski. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Państwa i moim gościem jest Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W jednej z ustaw z tak zwanej drugiej tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy, według których minister cyfryzacji może zbierać dane lokalizacyjne użytkowników, a premier może żądać od operatorów informacji o użytkownikach pomocnych w walce z epidemią. Czemu służą te rygorystyczne zapisy? To są zapisy, propozycje na jakimś etapie tej ustawy. Dzisiaj poradzi ministrów ostatecznie, a także już po pracach w Sejmie będziemy wiedzieli, jak te przepisy wyglądają. Natomiast nas interesują tylko dwa zakresy informacji tak naprawdę. Jedna informacja dotyczy osób zarażonych. Chcielibyśmy mieć taką możliwość, żeby zweryfikować na cele postępowania epidemiologicznego, gdzie ta osoba się przemieszczała w ciągu tego okresu, czy 14 dni. To głównie też po to, żeby weryfikować nie to, z kim ona się ewentualnie kontaktowała bezpośrednio, tylko czy w tym w jednym miejscu w danym czasie nie mieliśmy zbiegu na przykład kilkudziesięciu osób, które następnie okazały się zarażone, po to, żeby wyłapywać takie ogniska zarażeń, których no, w normalnym trybie nie udało się, powiedzmy, się tego zrobić. I to jest pierwsza informacja. A druga informacja to całkowicie anonimowe dane, jak przebiega przemieszczanie się osób w ogóle. Chodzi o to, czy środki, które podejmujemy, one są efektywne, czy rzeczywiście następuje zmniejszenie ruchu. To jest ta druga kategoria danych, które ewentualnie chcemy uzyskać od operatorów. Mówiąc wprost, chcemy pozyskiwać te dane, które nam są absolutnie niezbędne i tylko w tym najtrudniejszym okresie, w którym jesteśmy. O jakie to dane chodzi? Jak one będą przetwarzane czy analizowane? Czy będą bezpieczne? Będą bezpieczne, będą analizowane w sposób minimalny. No, jeszcze raz podkreślam, my jesteśmy w sytuacji, w której chcemy, żeby technologie nam pomogły jak najszybciej wyjść z tego najtrudniejszego okresu. Będziemy je przetwarzać no, w oparciu o narzędzia analityczne, które budujemy albo są dostępne. Jeśli chodzi o dane anonimowe, no to będziemy je nakładać na mapę po prostu i sprawdzać, jak ten ruch wygląda. Zresztą o takie same dane prosi operatorów, także jeszcze Komisja Europejska, żeby analizować, jak te ograniczenia w przemieszczaniu rzeczywiście w Unii Europejskiej, jak one są realizowane. To będzie porównywane z takimi danymi, które udostępnił ostatnio Google dla 130 mniej więcej państw. Wyjątek, jeśli chodzi o kwestię anonimowości, odnosimy do możliwości weryfikowania historii kontaktów osób zarażonych. Przy czym my ten numer telefonu mamy, część, wszystkie dane tej osoby mamy, chcemy po prostu dodatkowo sprawdzić, czy nie doszło w jakichś miejscach do zbiegu tych osób niewykrytego wcześniej przez nas ogniska zarażeń. Kontrowersje wzbudziła też tak zwana usługa hybrydowa, czyli możliwość otwierania przez pracowników Poczty Polskiej przesyłek. Które i w jakich okolicznościach te przesyłki będą otwierane? Będą otwierane tylko i wyłącznie za zgodą adresata, czyli za zgodą odbiorcy, mówiąc inaczej, przesyłki i na jego żądanie. To po pierwsze jest rozszerzenie usługi, którą dzisiaj oferuje normalnie Platforma Envelo. Chcemy, żeby poszerzyć jej zakres oddziaływania także na przesyłki polecone i celem jest ułatwienie odbioru tych przesyłek osobom, które tego nie mogą zrobić dzisiaj z różnych względów bezpośrednio. Ta usługa po pierwsze odbywać się będzie tylko i wyłącznie na żądanie tej osoby, a po drugie przy zachowaniu pełnej tajemnicy korespondencji, do czego poczta jest zobowiązana, i taki zarzut, że na poczcie będą otwierane te przesyłki, będzie jeszcze masowo we wszystkie listy poczta będzie miała wgląd, jest kompletnie nie znajduje odzwierciedlenia w faktach. Intencja i sposób realizacji będzie zupełnie inny. Wczoraj ministerstwo zaprezentowało aplikację Protego. Jak ona będzie działała i czemu ma służyć? To jest właśnie jedno z takich narzędzi, które mają nam pomóc w miarę łatwo odtwarzać historię kontaktów w sytuacji, w której okaże się, że jesteśmy osobami zarażonymi. Po to, żeby uszanować maksymalnie prywatność, ta aplikacja będzie te informacje o naszych kontaktach z innymi użytkownikami takiej aplikacji przechowywała tylko na smartfonie. Te dane nie będą nigdzie przekazywane. Do momentu, w którym okaże się, że jesteśmy zarażeni, wtedy będzie można te dane przekazać. Jak mówię, po to, żeby szybciej móc zidentyfikować osoby, które powinny zostać poddane kwarantannie. Jednocześnie ona jest budowana w sposób całkowicie transparentny. Został opublikowany jej kod źródłowy po to, żeby jeszcze zwiększyć poziom zaufania do tego typu aplikacji, bo żeby ona była skuteczna, ona musi być wykorzystywana w sposób i instalowana masowo. Ta aplikacja nie będzie sama rozpoznawała, trzeba będzie wprowadzić taką informację o tym, że się jest zarażonym. Informacja o tym, że jesteśmy zarażonym, no, dostaniemy ją od służb i wtedy ta informacja będzie udostępniana osobie posiadającej tą aplikację i także innym użytkownikom, z którym mieliśmy kontakt. To jest taki kierunek, którym poszła Korea Południowa, między innymi, czy kraje azjatyckie. Ta aplikacja jest w Singapurze dostępna i jednocześnie w tym kierunku zmierza kilka państw innych europejskich. Jest w ogóle zawarte takie porozumienie na poziomie bodajże 9 państw, do którego my także przystępujemy, które ma zbudować taką aplikację z bardzo dużym naciskiem na poszanowanie prywatności. W miniony piątek zostały zawarte pierwsze umowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. Za 186 milionów złotych ministerstwo zakupi dla uczniów sprzęt i usługi do nauki zdalnej. Jak duże jest zainteresowanie tym projektem? Zainteresowanie było tak duże, że po pierwszym dniu mieliśmy ponad 1600 wniosków złożonych przez samorządy. Bardzo duży wynik. Zakładamy, że one będzie 100%, to znaczy, że wszystkie samorządy zgłoszą się po dostępne dla nich środki. Uzależniono od ilości uczniów. Wysokość tego dofinansowania wynosi od 35 do 100 tysięcy na samorząd. W związku z tym, że te wydatki można ponosić już kwalifikowane, będą uznawane wydatki poniesione od 16 marca, to nawet jeżeli jakiś samorząd jeszcze wniosku nie złożył, nawet jeżeli jeszcze nie podpisał umowy, a pierwsze umowy zostały już podpisane, to nie ma to większego znaczenia, będzie można to zrobić w ciągu najbliższych dni i tygodni, natomiast gwarancja rozliczenia tych środków jest. Czy epidemia przeszkodzi w przeprowadzeniu, dokończeniu przetargu na 5G? Nie przewidujemy na razie takiej sytuacji, choć są oczywiście takie państwa, w których aukcje odwołano. Urząd Komunikacji Elektronicznej, który to postępowanie prowadzi, od prezesa UKE zależy ocena, czy są i będą spełnione warunki do tego, żeby to postępowanie przeprowadzić, bądź zawiesić lub anulować, ale nic mi nie wiadomo, żeby tutaj jakieś działania przez prezesa UKE w tej chwili były podejmowane. Czy w ramach tarczy antykryzysowej 2 Ministerstwo Cyfryzacji szykuje jakieś specjalne, jeszcze dodatkowe środki pomocowe? Chcemy, żeby został uruchomiony szybciej fundusz szerokopasmowy, który ma wspierać działania związane z rozbudową, z wykorzystywaniem sieci szerokopasmowej, czyli wspomagać budowę sieci i instalacji tam, gdzie trzeba bardzo mocno dofinansować już poza także środkami unijnymi budowę instalacji, że będziemy mieli do tego narzędzie także finansowe. Mówił Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję serdecznie. Bardzo ważne. Bardzo ważny projekt. Rozmawiał Eryk Kazanowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 20 minut do 19. Piękny SMS na 71335. Dziękujemy wszystkim lekarzom i pracownikom służby zdrowia za ich ciężką pracę dla nas wszystkich, szczególnie teraz. Wspieramy Was i dlatego nie wychodzimy z domu. Brawa dla bohaterów naszych czasów, podpisała pani Joanna. Przyłączamy się do tych życzeń i do pięknych słów. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Wszystko będzie dobrze, powtarzają sobie pani Kasia i jej córka. O tym, co je spotkało, w dzisiejszym reportażu Beaty Kwiatkowskiej. To było około godziny 20 wieczorem. Sobota o 20.01 dokładnie, czyli dobrze pamiętam. Napisałam po prostu, jak było. Na popularnej grupie na Facebooku czytam post z prośbą. Jest on dosyć dramatyczny. Ta wiadomość spowodowała, że już wiem, że jest takie miejsce, gdzie nie ma teraz izolacji. To internet. Dzięki niemu przecięły się szlaki założyciela wspomnianej strony na Facebooku Filipa, pomocnej w tej sytuacji Marty i inicjatorki Kasi. To dzień jak co dzień miałam informację, że córka ma problemy z nasilającą się infekcją i tak trochę z niepokojem o tym myślałam, ale wiedziałam, że jest w kontakcie z lekarzem, dostała leki, no i obserwowaliśmy, nie było temperatury, natomiast w pewnym momencie dostałam takiego dramatycznego dosyć SMS-a, mamo, duszę się, wezwaliśmy karetkę, jadę do szpitala. No i trzeba wiedzieć, że moja córka panicznie nie lubi szpitali, boi się ich. Mnie to zaskoczyło też, że to tak nagle. No i spróbowałam z nią porozmawiać. Rzeczywiście nie mogła specjalnie nawet mówić, ale odezwała się, widziałam, że jest niedobrze. Napisałam po prostu, jak było. Przeczytam. Drodzy, potrzebuję pilnie pomocy. Mojej córce bardzo gwałtownie się pogorszyło, zaczęła się dusić. Właśnie karetka zabrała ją na Wołoską w Warszawie. Z uwagi na jej inne dolegliwości, CHED, kluczowe jest, żeby mogła mieć z nami kontakt. Niestety jej karta telefoniczna przestała działać, nie może zadzwonić do rodziny. Nie mogę pojechać do szpitala, bo opiekuję się mamą, która jest w grupie bardzo podwyższonego ryzyka, obniżona odporność. Jeśli nie znajdzie się rozwiązanie, to pojadę. Czy ktoś ma kartę telefoniczną nieużywaną lub może taką kupić, odrzucić ją na recepcję na Wołoską? Oczywiście rozliczę się. Karta musi być zarejestrowana, żeby działała. Pani Kasiu, córka nie zostanie wpuszczona na żadną recepcję, jeśli będzie w oczekiwaniu na wynik koronawirusa. Podrzucanie jest bez sensu. Proszę zadzwonić na SOR. Zaraz znajdę pani numer. Podrzucenie karty jest z pozoru banalne, ale teraz bardzo trudne, gdyż trzeba ją zarejestrować osobiście, a wątpię, żeby znalazł się ktoś, kto zrobi to na siebie. Ludzie, czy wy wiecie, co to jest choroba afektywna dwubiegunowa? Jak nie możecie pomóc bezpośrednio tej osobie, to dobre rady są zbędne. To nie są dobre rady, to dokładna znajomość sytuacji. Wiem, ale czy szpital to nie jest czasem bezpieczne miejsce? Córka cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową i to jest jedna z takich najbardziej paskudnych dolegliwości psychicznych, które powoduje różnego rodzaju zaburzenie rozchwiania, między innymi ataki paniki. Bardzo jest trudne dla samej osoby, która na nie cierpi, ale także dla osób wokół, bo odbiór świata przez taką osobę jest bardzo specyficzny. Poczucie bezpieczeństwa to jest taka bardzo podstawowa sprawa. Na szczęście tego dnia akurat oglądałam sobie grupę Widzialna Ręka i też byłam w krótkim kontakcie z założycielem tej grupy na zupełnie inny temat. Pomysł związany z Widzialną Ręką pojawił się w środę 11 marca, kiedy była informacja już, że wszystkie uczelnie praktycznie w Warszawie będą niedostępne dla studentów i nie będą prowadzone zajęcia na uczelniach. I wtedy faktycznie sobie zdałem sprawę, że wszystko jest już znacznie poważniejsze niż mi się wydawało i te drobne żarty związane z wirusem, że jak to będzie wyglądało w Polsce, jak będzie wyglądał ten stan wyjątkowy, nagle się zrobiło to znacznie bardziej poważne. I tego samego dnia, jak wracałem do domu, to zdałem sobie sprawę, że słuchając zresztą radia, gdzie się dowiedziałem, że już kilka tysięcy osób wtedy było na kwarantannach, że niewykluczone, że niedługo moi znajomi będą na tych kwarantannach, albo ja, założyłem taką grupę, dla moich znajomych, 50 osób. I pierwszy opis brzmi mniej więcej tak. Lądujesz na przymusowej kwarantannie lub obawiasz się ruszyć z domu i okazuje się, że potrzebujesz zakupów lub masz ważną sprawę do załatwienia. Lub przegadania na Skype'ie, potrzebujesz pomocy dla dziecka do szkoły, bo szkoły pozamykane, albo psa trzeba wyprowadzić lub przejąć na jakiś czas. A może potrzebujesz pogadać z drugą osobą. Nie czekasz na młodszego aspiranta, ale piszesz tu i razem dogadujemy szczegóły, jak pomóc i kto się tego podejmie. Ten opis wynikał też z tego, że tego samego dnia praktycznie pojawiały się informacje, że już są osoby w kwarantannie i te osoby są sprawdzane przez policję. W sensie, że policja przychodzi do domu i sprawdza. I to było chyba doniesienia z Poznania i z Wrocławia. No i tam też była informacja, że po prostu policjanci się boją przechodzić, że nie mają żadnych informacji, jak to należy robić, jakie należy zachować środki bezpieczeństwa i tak dalej. Takie osoby po prostu możliwe, że musiałyby długo czekać albo być po prostu zostawione same i praktycznie bez żadnej pomocy. I w tym też moi znajomi. Więc założyłem taką grupę i zaprosiłem do niej około 50 moich znajomych z Facebooka i oni zaczęli zapraszać swoich znajomych. I nagle się zaczęły też pojawiać osoby z innych miast, które też zaczęły zadawać te pytania. Bardzo dużo w ogóle i deklarowało osób chęć pomocy. I tych osób po prostu przybywało w zastraszającym tempie, no wykładniczym takim jak ta epidemia. Przerosło to moje oczekiwania. Byłem bardzo wzruszony, jak się zorientowałem, że coraz więcej miast po prostu zakłada własne grupy i te grupy zaczynają żyć własnym życiem. Każda historia, która się tutaj wydarza, jest dla mnie wyjątkowa. Też historia jednej pani, która potrzebowała dostarczyć do szpitala telefon dla swojej córki. Praktycznie w ciągu godziny ten telefon udało się zorganizować razem z kartą i przekazać osobie, która była w szpitalu. Dlaczego karta przestała działać? Może da się ją uruchomić? No coś, bo zaniedbała płatności, bo umowy nie przedłużyła, już nie dociekałam co i jak i dlaczego. Stwierdziłam, że zajmiemy się tym później. Słuchajcie, czasem są takie sytuacje, że nie chodzi o numer do lekarza, który może udzielić informacji o stanie dziecka, tylko trzeba mieć kontakt z tym dzieckiem. Ale dzwoniąc tam może poprosić pani kogoś z recepcji, żeby ktoś, kto zajmuje się córką, zobaczył co się dzieje z telefonem. Być może to bateria, może potrzebne jest doładowanie. Może po prostu telefon się rozładował. Nie rób spamu, bardzo cię proszę. Po co zabierasz głos? Lekarz nie widzi, co się dzieje w głowie, ale później doczytałam, że to osoba pełnoletnia, więc nie jest to taka straszna tragedia. Gorzej byłoby z dzieckiem. Ludzie, jak można nie zrozumieć tej sytuacji? Niezależnie od tego, czy ktoś ma chorobę afektywną, dwubiegunową czy nie, czuje się w takiej sytuacji zagrożony. Telefon jest namiastką poczucia bezpieczeństwa. Trzeba poszukać rozwiązania. A jeśli ma problem z oddychaniem, to leży na takiej sali, gdzie telefony mogą zakłócać pracę maszyn. W niektórych salach nie można używać telefonu. Zgadza się. Tak jest na OIOM-ie, na którym pewnie przebywa. Przy respiratorze nie wolno. Wnoszą telefony, tylko są one odkażane. Pamiętacie o zakupie karty? Halo, ogarnijcie się. Czy ktoś już pomógł tej pani? Czy ktoś już pomógł? Była to lawina dosłownie komentarzy. Widać było, że ludzie rzeczywiście od razu się zaangażowali i ja to bardzo, bardzo doceniam. Z wielką wdzięcznością myślę o każdej osobie, która zrobiła wpis, zareagowała. No różnie ludzie reagowali, prawda? Niektórzy chcieli rozwiązać problem karty mojej córki, której ja nawet nie miałam, a mimo to znalazła się osoba, która powiedziała, zrobię to. Z mojej strony wydarzyło się tyle, że zobaczyłam osobę, która potrzebowała pomocy, więc postanowiłam pomóc. Ja jestem w tej grupie, ponieważ wykonuję zawód medyczny, który jest niepotrzebny w tej chwili i szukam sobie nadania sensu w tej całej kwarantannie, więc wyszukuję takie osoby, które potrzebują pomocy. Jeżeli jestem w stanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa im pomóc, to to robię. Ja jestem fizjoterapeutą i na co dzień pomagam ludziom, żeby podnieść jakość ich życia, a w związku z tym, że rekomendacje były takie, abyśmy nie pracowali, to nie pracujemy. I ja tą pomoc ludziom udzielam w inny sposób. I robię takie rzeczy, które są potrzebne dla społeczeństwa. No i to trochę nadaje sens kolejnym dniom spędzonym na bezczynności. Bardzo sensownie powiedziała, ja pojadę. Pojadę do pani. Proszę kupić kartę, zarejestrować na siebie i zawiozę do pani córki na Wołosko. Ja na początku miałam opór pewien, no bo nie mieszkam w Warszawie, tylko 30 kilometrów od Warszawy. Więc mówię, no nie wiem, czy mogę korzystać aż z takiej uprzejmości. ta osoba powiedziała tak, mam dużo czasu, mam dużo benzyny, mogę przyjechać, naprawdę to nie jest problem. I powiedziała też coś takiego, czego ja tutaj na antenie powiedzieć nie mogę, ale być może ona sama powie, jaka była jej konkretna motywacja, dlaczego ona tak zrobiła. Jak przeczytałam ten post, to zobaczyłam w nim, że razem z córką pani Kasi mamy tą samą chorobę, czyli chorobę afektywną dwubiegunową. Uzyskanie stabilności emocjonalnej w chorobie afektywnej dwubiegunowej jest bardzo trudne. W ogóle myślę, że aktualna sytuacja jest trudna dla wszystkich osób z chorobami psychicznymi. Pomyślałam, jak ja bym się czuła, gdybym nie miała kontaktu z bliskimi i jak to wpłynęłoby źle na mój stan. Wyniosłam poczucie sensu teraz, ponieważ kiedy nie ma pracy, jestem cały czas w domu, a jest człowiek, któremu mogę pomóc w tak banalny z mojej perspektywy sposób, to zrobiłam. Uwznieśliło mnie to również. No i tyle, bo ja po prostu byłam kurierem, który przewiózł kartę. To było tak przekonywujące, że ja powiedziałam tak, rozumiem, to jest po prostu braterstwo. To jest taka jedność, to jest jak klan. Ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi, ludzi, którzy znają Józefa, wiedzą, jaki to jest problem. Dla mnie się tutaj połączyły dwie ważne rzeczy, jak gdyby takie moje realia pracy zawodowej, bo ja się zajmuję coachingiem i rozwojem ludzi na platformie internetowej. I właściwie ten internet i wszystko to, co online, jest dla mnie bardzo bliskie. A jakoś tak mi się to wydało niesamowite, że taki społeczny proces może zaistnieć również w internecie i również na platformie. W najgorszych czasach w ludziach budzą się takie umiejętności łączenia się, współpracy, które mamy gdzieś z zamierzchłej ewolucyjnej przeszłości. I myślę, że to, co najlepsze w ludziach, uruchamia się w najgorszych czasach. My jesteśmy Słowianami, mamy słowiańską duszę, więc kochamy powstania. I teraz mamy takie powstanie, bo mamy wspólnego wroga, przeciwko któremu walczymy. Na szczęście się okazało, że moja córka rzeczywiście ma zapalenie płuc, co nie jest szczęściem, ale szczęściem jest to, że to nie jest koronawirus. Na szczęście. Dużo zdrowia dla pani i dla córki, ale pytanie, czy ona wie, że wspierały ją setki osób? Nawet nie wiem, czy wie. I wydawało mi się, że to jest jak gdyby sprawa między mną a stroną widzialnej ręki. Nawet nie wiem, czy wie. Trudno jest mi to powiedzieć, czy to przeczytała. Może przeczytała. Był to reportaż Beaty Kwiatkowskiej zatytułowany Wszystko będzie dobrze. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zrobieniu zakupów, skontaktowaniu się ze specjalistą, rady czy wsparcia, warto zaglądać na stronę na Facebooku Widzialna Ręka. To najlepszy dowód na to, że potrafimy sobie pomagać nawet w drobnych sprawach. Ja dzisiaj także doświadczyłem pomocy wielu osób, bez których nie udałoby się. Pierwsze chyba takie w historii. Zapraszamy do trójki z domu. Dziękuję wszystkim na Myśliwieckiej, a także wszystkim za ścianą. Szczęśliwie synek posłuchał taty i był grzeczny, o co zadbała także mamusia. Katarzyna Frysz-Wojtkowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy i do usłyszenia. Za chwilę w trójce Tomasz Żonda. Dobrego wieczoru. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek zawsze powtarzał, że czyste dobro jest w nas. Mówił, że im więcej dobra dasz od siebie, tym więcej będzie go na świecie. Dlatego wierzę, że warto pomagać. To u nas rodzinne. Przekaż 1% podatku dla Caritas Polska wpisując KRS 401986-45. Więcej informacji znajdziesz na stronie 1%.caritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie ziemniaki 42% taniej, 7,49 za 5-kilogramowe opakowanie. A truskawki aż 50% taniej, 3,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.